nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. O rozwiązanie sytuacji po awarii w oczyszczalni Czajka w stolicy rozmawiają przedstawiciele wojska oraz warszawskiego MPWiK. Inspektorzy transportu drogowego kontrolują autobusy przewożące uczniów. Ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Koncert w hołdzie Ennio Morricone rozpocznie tegoroczny festiwal filmowy w Wenecji. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z awarią w oczyszczalni Czajka. Biorą w nim udział przedstawiciele wojska ze strony stolicy MPWiK. Po pierwszych ustaleniach będzie można rozpocząć pracę. Zapowiadał wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na posiedzeniu sztabu kryzysowego u premiera wczoraj ustalono, że rząd pomoże w rozwiązaniu sytuacji. Przypomniał dziś w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Taką czynnością jest między innymi zbudowanie mostu pontonowego przez wojsko, aczkolwiek podkreślamy, że w tegorocznej sytuacji koszty tych wszystkich operacji powinno ponieść miasto, ponieważ, no tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju recydywa, dlatego też my udzielimy wszelkiej niezbędnej pomocy, w tym postawienia mostu pontonowego, przekazania dokumentacji technicznej czy niezbędnych narzędzi, takich jak rury, które były wykorzystywane w zeszłym roku, ale część tych działań będzie musiała już wykonać administracja stolicy. Po sobotniej awarii ścieki z lewobrzeżnej części stolicy zrzucane są do Wisły. Podobnie było rok temu, wówczas doszło do awarii dwóch nitek kolektora. Prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków. Część uczniów już w szkole na lekcjach, część jeszcze w trasie. Nad ich bezpieczeństwem czuwa Inspekcja Transportu Drogowego. W ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły trwają kontrole autobusów szkolnych. Jeden z punktów kontrolnych inspekcja ustawiła w Lesznowoli w pobliżu Warszawy. Jak mówił szef ITD Alwin Gajadur, stan techniczny pojazdów dowożących dzieci do szkół w poprzednich latach nie był zadowalający. Zatrzymywany był średnio co 10 dowód rejestracyjny autobusu szkolnego. To jest dużo więcej niż w przypadku na przykład autokarów wycieczkowych, które przewoziły dzieci na wakacje, bo w przypadku tegorocznych wakacji zatrzymaliśmy około 3% dowodów rejestracyjnych autokarów, które przewoziły dzieci na letni wypoczynek. W czasie pandemii inspektorzy transportu drogowego będą także sprawdzać, czy zachowane są przepisy sanitarne. O tym, jak mają być przewożeni uczniowie, przypomniał główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Cechą bezpiecznego transportu jest to, żeby zachować odpowiedni dystans, ale przede wszystkim dzieci muszą mieć maseczki. O to będzie dbała Inspekcja Transportu Drogowego, będzie zwracała uwagę kierowcom, żeby wszystkie dzieci miały maseczki. To jeden z elementów bezpiecznej szkoły. Głównym celem akcji jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych po przerwie wakacyjnej. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji oddadzą hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Dziś przypada 20. rocznica otwarcia polskiego cmentarza wojennego w Miednoje w obwodzie tverskim. W 25 zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 6300 polskich oficerów zamordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckich oprawców. Tych ludzi więziono w obozie jenieckim w Ostaszkowie, a mordowano w piwnicach gmachu NKWD w Kalininie, dzisiejszym Twerze, powiedziała Polskiemu Radiu profesor Rosyjskiej Akademii Nauk Natalia Libiedziewa. Rosyjska historyk podkreśliła, że sowieckie służby ukrywały informacje o mordowaniu jeńców wojennych. Gdzieś wy вообще nigdzie nie znajdziecie słowa rozstrzel. Nie, w tych materiałach nawet słowa rozstrzelanie nie znajdziemy. To oczywiste, że rozstrzeliwali. Zwozili do łagrów i ślad ginął. Przywozili, rozstrzeliwali, przywozili nowych i tych też rozstrzeliwali. W 1940 roku NKWD zgładziło strzałem w tył głowy ponad 22 tysiące polskich oficerów. Miednoje, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Wenecji rozpoczyna się 77. festiwal filmowy. Impreza zainauguruje koncert w hołdzie zmarłemu w tym roku Ennio Morricone, jednemu z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej. Koncert rozpocznie temat Debora z filmu Dawno temu w Ameryce Sergio Leone. Rzymską orkiestrą kameralną będzie dyrygował syn kompozytora Andrea. Ennio Morricone napisał muzykę do ponad 500 filmów. Dwukrotnie był laureatem Oscara, a raz Złotego Lwa Festiwalu Weneckiego. Zmarł w lipcu w Rzymie w wieku 91 lat. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, na festiwalu pokazanych zostanie 58 filmów, połowy mniej niż zwykle. obowiązywać będą maseczki i zachowanie odległości. Wśród 18 filmów konkursu głównego znajdzie się obraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Śniegu już nie będzie nigdy. Festiwal zakończy się ceremonią wręczenia nagród w sobotę 12 września. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Obiecywałem po 8 i słowa po 9 dotrzymuję. Dziś we Francji piąty etap kolarskiej Wielkiej Pętli zapowiada niezastąpiony Marek Brzeziński. 183 km z pełnego uroku miasta Gap w Wysokich Alpach do Privas-Vardaz w krainie przedniego wina i przełomów rzek drążących w górach strome kaniony. Stąd pochodzą legendarne kasztany dodawane do pieczonej kaczki rozpływającej się w ustach. Wcześniej trzeba na nich zrobić końce noża X, bo będą na ruście strzelały, jakby były wyładowane prochem. Rewelacyjnie smakują w lukrze. Na deser smacznego u stóp wieży Diany de Poitiers, ponoć najpiękniejszej kobiety średniowiecza o wielce zmysłowych kształtach. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś kolarstwo, ale i tenis. O trzecią rundę US Open powalczą po południu, a przynajmniej tak wynika z rozpiski, Magda Linet z reprezentantką Czarnogóry Danką Kowinić i Hubert Hurkacz z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Przypomnę, w nocy z turniejem na Flushing Meadows pożegnali się już Katarzyna Kawa i Kamil Majszak. Dalej gra jeszcze Iga Świątek, która ograła wyżej rozstawioną Weronikę Kudermietową, a teraz w czwartek o kolejną rundę zagra z Amerykanką Sasią Vickery. W środę także kolejne mecze Pucharu Polski. W 1:32 rozgrywek zmierzą się Nysa z Górnikiem Łęczna, Orlęta Radzyń Podlaski z Pogonią Siedlce, a także Podhale Nowy Targ z Pogonią Szczecin. Ekstraklasowicz musi mieć się na baczności. W końcu z niżej notowanymi rywalami odpadały już w tych rozgrywkach chociażby Śląsk Wrocław czy Wisła Kraków. I z tego, co zapowiada Mariusz Malec, lekceważenia rywala z trzeciej ligi nie będzie, choć pewności siebie portowcom nie brakuje. Myślę, że znamy swoją wartość i przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo i tylko o tym myślimy. Półka rywala wiemy jaka jest, myślę, że będzie na pewno nieprzyjemnie, bo gdzieś to boisko sztuczne, rzadko trenowaliśmy na takich nawierzchniach, na pewno czeka nas ciężki mecz, ale myślę, że pokażemy swoją jakość, bo mamy ją i myślę, że postaramy się jak najszybciej zakończyć ten mecz. Początek wszystkich trzech dzisiejszych meczów Pucharu Polski o 16:00. Na koniec Igrzyska Olimpijskie. Letnie, ale nie Tokio 2021, nawet nie Paryż 2024. Organizatorzy imprezy w Los Angeles, zaplanowanej na 2028 rok, zaprezentowali wczoraj logo imprezy, które ma celebrować kreatywność, różnorodność i nieograniczone możliwości. Innowacyjność logotypu polega na tym, że stałe elementy to litera L oraz obydwie cyfry, zaś litera A jest wielowariantowa. Polecam zobaczyć, jak wygląda to w sieci. Dynamiczne logo zaprojektowane jest z myślą o erze cyfrowej, w jakiej żyjemy. Jest inspirowane nieskończoną ilością możliwości i różnorodnością, jaką oferuje miasto Los Angeles, podkreślili organizatorzy igrzysk. Kolejny sport po 17:00. Synoptycy ostrzegają przed ulewami na Pomorzu oraz Kujawach. Deszcz, ale słabsze, da się we znaki także w pozostałej części kraju. Na północy pojawiać się będą także burze. A do tego pochmurno, ale z przejaśnieniami. 14 stopni pod Tatrami, 18 w centrum, do 22 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już Państwa witamy. 9:09, Aleksandra Kaczkowska. Ryszard Jaźmiński, a wraz z nami Elżbieta Malinowska oraz Sylwia Hej. Byle do 13:00. Adres internetowy niezmienny to 13@polskieradio.pl. Pewnie za chwilę dowiemy się, co dzisiaj w Nowej Zelandii. Mam taką nadzieję. Ja na pewno wiem, co dzisiaj w Warszawie, bo jadąc do radia stwierdziłam sobie cicho pod nosem, że zdecydowanie widać, że zaczął się wrzesień na ulicach. Korki... Widać, no tak, ja też to dzisiaj poczułem, a pod Tatrami, jak słyszeliśmy, tylko 14 stopni. Oj, zimniutko. Nie rozgoniliśmy wczoraj deszczu, ewidentnie no to mam dziś nadzieję, też że będzie dzisiaj, padać. Ale tak. Pogramy, że tak, że zrobi się od razu cieplej. Myślę, że pogramy bardzo deszczowo. Wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Mocny akcent już na samym wstępie. Chyba dzisiaj tak będzie to nasze spotkanie do 13. Środowe, przypominam, bo dziś środa. Chociaż mój telefon przed chwilą twierdził, że wtorek dzisiaj. Nie, środa, drugi dzień września. No i dzisiaj rzeczywiście sporo tego zachmurzenia, trochę deszczu, ale jutro będzie lepiej. No podobno jutro słoneczko zza tak zwanej chmurki i nawet 21 w Warszawie. Zobaczymy, na pewno, jak więc to jutro będzie wyglądało. Jutro na pewno, żeby się dopasować do tej aury, będziemy grać zdecydowanie bardziej słonecznie. Dzisiaj troszeczkę jednak, tak? No dziś miało być tanecznie, ale melancholijna pogoda spowodowała melancholijny wybór muzyczny. Na jutro przekładamy te taneczne bardziej rytmy. Chociaż ja może zaproponuję, kilka minut jednak tańca. Twoje zagadkowe niespodzianki zazwyczaj są zaskakujące. I jak już jesteśmy przy środzie, to należy nadmienić, nie wiem, czy państwo słuchają radia po północy programu trzeciego, ale dziś po północy trzecia strona Księżyca, bo mamy dziś pełnię. Natomiast zmiana nastąpiła, mnie nie będzie już ze środy na czwartek po ciemnej stronie mocy, z piątku na sobotę o północy słyszeć się będziemy, a Marta Malinowska, z którą zamieniłyśmy się Polski Bit, przechodzi na środę, no tylko akurat nie na tą, bo pełnia na niebie. No to co, deszczowo teraz? Deszczowo teraz i to troszeczkę z tego cyklu świeżo powstającego do... jaki to był tytuł? Trójkami wystąp. Trójkami wystąp. Trójkami wystąp. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No już wyjaśniam. Widzę znak zapytania w twoich oczach. Lubimy się zaskakiwać, ale ja chyba się już domyślam, na czym dzisiaj będzie polegała ta proponowana przez ciebie Trójka. To był oryginał z 73 roku. Wcale nie Tina Turner napisała ten utwór. A jednak pierwsze skojarzenie tak, mamy od razu. Z Tiną Turner. Tak? Natychmiast. I Can Stand the Rain to Ann Peebles i utwór napisany przez Ann Peebles i Donna Bryanta. I mówię oryginał z 73 roku. Tina pojawi się chyba nawet w pierwszej godzinie. A może od razu? Tak, już mamy. No ja nie wiem, tak dla porównania, żeby wszyscy usłyszeli, jaka jest różnica między tymi utworami. No to sprawdźmy. No to sprawdźmy. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? No to taki tylko krótki fragment, żebyśmy mogli porównać te dwie wersje. Ale jeszcze w całości zagramy. To tak, żeby nie było koło siebie, to przed 13. No właśnie, szczególnie, że jest jeszcze trzecia wersja. Trzecia wersja, trzecią wersję zrobiła grupa Eruption. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie rzeczywiście trójkami występ, czy tylko dwa utwory z trójki nam się pojawią. To myślę, że audycja na żywo. Wrócimy do tej piosenki może w kolejnej, drugiej, a później w trzeciej godzinie. A na razie, no jednak, mimo deszczu, chyba gorączka, tak? Nowa Zelandia przede wszystkim mimo deszczu słucha. A patrz, jeszcze nie zdążyłem zajrzeć na maila. No, to bardzo miło, że pani Iza jest z nami i życzymy, jak zwykle, jak codziennie, udanego wieczoru. Czytam pięknie tego maila. No dobrze, to do maila wrócimy. 13@polskieradio.pl. Gorączka, tak, zdecydowanie gorączka przed nami. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire, fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you fever when we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. To tak, żeby troszkę uspokoić wszystkich, którzy stoją w korkach, żeby ciśnienie się za bardzo nie podnosiło, tak będziemy powolutku grać Elvis Presley. Gorączka pojawiła się tylko i wyłącznie w piosence. Pomyślałem sobie, że Fever to jest taki utwór, że właściwie całą godzinę moglibyśmy złożyć. Zapętlić? Tak, z rozmaitych wersji, coverów tego utworu. No ale w ogóle ten utwór można by zapętlić i go słuchać i słuchać, taka mantra wtedy się robi. No tak, wpadamy wtedy w medytację. Rodzaj medytacji, ale też spokojnie można byłoby zebrać wszystkie możliwe wersje, tych naprawdę było wiele. A, będziemy zbierać. Nie jestem w stanie policzyć, ale naprawdę było wiele. Będziemy zbierać. Ty się szykujesz, mam nadzieję, bo szykuję. Już całkiem niedługo będzie twój utwór. Tanecznym krokiem się szykuję. Tanecznie będzie. Troszkę tak. No dobrze. To my sięgamy znowu do archiwum. Nowy utwór, który nam idealnie się wpasowuje w trójkami występ, a to też był oryginał, czyli Percy Sledge i 66 rok. A ja jestem teraz myślą w Wenecji, bo tam, jak słyszeliśmy w naszym serwisie, rozpoczyna się dzisiaj kolejny międzynarodowy festiwal filmowy. O tyle istotny, patrząc na to miejsce z naszej perspektywy, że w konkursie głównym mamy polski film. To oczywiście film Małgorzaty Szumowskiej, Śniegu już nigdy nie będzie. No, jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi. A też przypomnijmy, że to jest tegoroczny, właściwie już przyszłoroczny, bo tak naprawdę wszystko rozegra się na początku 2021 roku, kandydat do Oscara. A w filmie, no, którego jeszcze nie znamy, oczywiście występują Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rossetti, Katarzyna Figura, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra, Krzysztof Czeczot, więc naprawdę znakomita obsada. Mało tego, jest ktoś pewnie ci doskonale serialowo znany, czyli Alek Utgow z serialu Stranger Things. Także taka to międzynarodowa obsada. Historia, no myślę, że dosyć ciekawa. Historia żeni atrakcyjnego mężczyzny ze wschodu, który zatrudnia się jako masażysta na pewnym bogatym osiedlu, bogaci mieszkańcy pod miastem, no ale też posiada specjalne zdolności i dzięki nim odmieni życie każdego z klientów. Taka to historia. Jest tajnym agentem. Tego jeszcze nie wiemy. Poczekamy na oficjalną premierę filmu Małgorzaty Szumowskiej. Śniegu już nigdy nie będzie. Informator ekonomiczny. Jak najbardziej, bo minęła już 9:30. Michał Jagiełowicz z nami i jego gość. Dzień dobry, Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry panu. Dzień dobry, nisko kłaniam. Nasz nieformalny ambasador na Białorusi, już tak chyba mogę powiedzieć, bo pan się znowu pakuje, no i łączymy się telefonicznie z panem. Ja z wielką radością jadę. To jest naprawdę piękny kraj, wspaniali ludzie. I pomyśleć, panie Sławomirze, tak sobie pomyślałem, że jeszcze niedawno każdy informator z pana udziałem zaczynaliśmy od wątku Wysp Brytyjskich, a teraz proszę, mamy naszego nieoficjalnego ambasadora na Białorusi. Jeżeli pan pozwoli, dzisiaj zaczniemy od Polski. Rząd wróci na jesieni do projektu ustawy o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne. To już wiemy z oficjalnego planu posiedzeń Rady Ministrów. Do wyboru będzie przeniesienie do IKE za opłatą albo za darmo do ZUS-u. Pan już się zdecydował? Jeszcze nie. Myślę, że tutaj mamy trochę czasu. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy ten temat rozwiązali rzeczywiście i jednoznacznie go przesunęli. Rzeczy muszą być przewidywalne właśnie w tym obszarze, bo przecież każdy z nas prędzej czy później, to jest kwestia tylko i wyłącznie biologii, a więc upływu czasu, znajdzie się w sytuacji emeryta. I oczywiście niektórzy są bardzo szczęśliwi, bo wykonują taką pracę w życiu, czy takie czynności, które spowodują, że nigdy tak naprawdę nie będą się czuli jak emeryci i tak naprawdę nigdy nie będą na emeryturze, ale jednak większy z nas na tej emeryturze będzie, czy to w sensie mentalnym, czy w sensie formalnym i w związku z tym no, musimy o tym myśleć, musimy na to patrzeć z dużej perspektywy, z dużym wyprzedzeniem. No i takie właśnie rozwiązanie tego tematu, czyli przesądzenie, w którą stronę idziemy, jest moim zdaniem istotne. O tym mówimy już od pewnego czasu w Polsce. Przypomnę inicjatywy ustawodawcze, które już w tym roku były przedmiotem obrad parlamentu. Premier Morawiecki bardzo wyraźnie mówi, że zresztą, ten temat że to, o czym teraz mówimy, ten projekt został odrzucony przez Senat, zdaje się, w marcu, prawda? Tak, w marcu tego roku. Teraz jest do tej kwestii powrót i to trzeba po prostu rozwiązać. Trzeba to jednoznacznie przesądzić. Musimy mieć pewność przyszłości. Jeżeli będziemy mieli pewność przyszłości, dużo łatwiej nam będzie wszystko planować i dużo łatwiej nam będzie też osiągać w życiu to takie poczucie komfortu psychicznego, poczucie komfortu przyszłości i też więcej czasu poświęcać rodzinie, poświęcać dzieciom, bo nie będziemy musieli aż tak bardzo martwić się o to, co się wydarzy pojutrze. 2,9% tyle wyniosła inflacja w sierpniu. To skoro już mówimy o przyszłości, o tym jak się będzie kształtowała, jak pan widzi wzrost cen w Polsce w najbliższym czasie? No ja tutaj bym był bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przewidywanie istotnego wzrostu cen i tak samo jeżeli chodzi o stopy procentowe. Zwróćmy na to uwagę, że zmierzamy powoli z powrotem w kierunku tak zwanego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Przypomnę 2,5%, a mówimy o inflacji. Jesteśmy w tym bezpiecznym odchyleniu, prawda? Od tego poziomu. Dokładnie. Tak. Narodowy Bank Polski zakłada, że jeżeli cel inflacyjny jest 2,5%, to odchylenie powinno być plus minus 1% i jesteśmy cały czas raz w granicach celu inflacyjnego, a dwa, no jest to bardzo stabilny powrót w okolicy. tablicę celu inflacyjnego i wydaje się, że nie ma żadnych przesłanek, które by powodowały jakiekolwiek obawy o to, że inflacja wzrośnie, wręcz odwrotnie. Mamy taką sytuację, gdzie mamy po pierwsze odłożony popyt, no bo ludzie się wstrzymują z różnego rodzaju wydatkami, a więc nie ma presji, tak zwanej presji inflacyjnej. Z drugiej strony też mamy pieniądze, które są przede wszystkim na rachunkach bieżących. Zwróćmy uwagę na to. Miesiąc do miesiąca o 20% wzrastają depozyty bieżące w bankach. Równocześnie maleją depozyty terminowe, ale to jest naturalne. Wszyscy oczekujemy tego, co się wydarzy za chwilę. Nie wiemy, co się wydarzy. Jesteśmy ostrożni. Depozyty bieżące w bankach umożliwiają szybsze reagowanie, więc wydaje się, a poza tym też ludzie nie wydają na te rzeczy, które są bardzo drogie, a na które do tej pory wydawali, no chociażby nie możemy się przemieszczać na znacznej odległości, nie możemy korzystać z bardzo drogich chociażby przelotów, nie możemy korzystać z bardzo drogich wycieczek. Zaczęliśmy odkrywać Polskę. Także wydaje się, że bardzo przewidywalny poziom inflacji nas oczekuje i też bardzo przewidywalne decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która na pewno pochopnie nic nie zrobi w najbliższym czasie i nie będzie nas zaskakiwała. Czyli ci, którzy trzymają pieniądze na lokatach, na razie nie mogą liczyć na jakąś bardziej dla nich przynajmniej miłą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, no ale druga strona to kredytobiorcy. No właśnie, jeżeli depozytariusze, czyli ci, którzy kładą pieniądze do banków, mieliby miłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej, w cudzysłowie zwiększające stopy procentowe, to z drugiej strony płakaliby kredytobiorcy, bo to by oznaczało wzrost kosztów obsługi kredytu. Więc naprawdę ta przewidywalna, rozsądna, stabilna polityka Rady Polityki Pieniężnej jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy. Panie Sławomirze, pytałem jeszcze pana przed wejściem na antenę, czy kojarzy pan takie pojęcie pańska skórka. Pan go nie kojarzył i zresztą pewnie słusznie, bo to jest taki regionalizm. Może uśmiechają się ci z państwa, którzy kiedyś w Warszawie na Wszystkich Świętych odwiedzili cmentarz Powązkowski. Tam się wtedy handluje takimi cukierkami domowej roboty, które się właśnie nazywają pańska skórka. I panie Sławomirze, znalazłem informację, że dzisiaj na małej giełdzie w Warszawie swój debiut będzie miała firma, która handluje skórkami, tylko uwaga, nie pańskimi, ale wirtualnymi. Spółka się nazywa Skin Wallet i handluje dobrami cyfrowymi, tak czytamy w oficjalnym opisie, który opublikowała Giełda Papierów Wartościowych, głównie skórkami, czyli wizualnymi modyfikacjami broni czy postaci w grach komputerowych. To już nawet nie jest sprzedawanie gier, ale sprzedaż czegoś w ramach gry i to są już realne pieniądze. Znaczy, generalnie w ogóle wszystko, co jest wokół nas, jest czymś realnym, prawda, i ma swoje odzwierciedlenie w pieniądzach. Pamiętajmy zawsze o tym, jakiekolwiek decyzji byśmy nie podejmowali, czegokolwiek, bo one nie dotyczyły, wszystko ma odzwierciedlenie w pieniądzach. Natomiast New Connect, bo mówimy o New Connect, tym rynku, który jest przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, i to jest rynek dla nowo powstających inicjatyw gospodarczych. Tak. Świetny rynek. W tym roku to już będzie 10. Wzrostowy debiut. Zresztą, rosnący cały czas nawet w czasach pandemii. O, właśnie, to będzie raz 10 debiut, a dwa na tym rynku będzie już notowanych 376 spółek. To nie jest cokolwiek do pominięcia. No i oczywiście, jeżeli ktokolwiek z nas ma jakiś pomysł gospodarczy, ma dobry pomysł innowacyjny, zarówno w tradycyjnych obszarach gospodarki, jak i w tych nowoczesnych, cyfrowych, a nie ma pieniędzy, to nic strasznego. Nie tylko może się udać do banku po kredyt, ale przede wszystkim do różnego rodzaju funduszy, finansowych funduszy, które dają pieniądze przedsiębiorcom lub ludziom, którzy chcą się stać przedsiębiorcami. Właśnie w Skin Wallet jest taki jeden z funduszy finansowych, tych, które wspomagają te pierwsze inicjatywy gospodarcze, te pierwsze pomysły gospodarcze. Taki fundusz wspomógł tą firmę Skin Wallet, zainwestował. Aha. I teraz wszyscy będą bardzo szczęśliwi, bo dzięki temu debiutowi na New Connect, który najprawdopodobniej będzie bardzo korzystny, tak wszyscy tego oczekują. Oczywiście korzystny nie tylko dla akcjonariuszy tej spółki, ale dla rynku przede wszystkim, dla gospodarki polskiej również, w jakiejś mikroskali. Okaże się, że znowu, kolejny raz potwierdzi się, że warto szukać inwestora finansowego, warto patrzeć, przypomnę jeszcze raz, na New Connect, warto być obecnym nie tylko na dużej giełdzie, ale jak się małą spółką jest, wzrostową, nową, wejść na New Connect, zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda i po paru latach zawsze na duży parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie można przejść. Zachęcam do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zafrapował mnie ten tytuł. Jazz is Paris, Paris is jazz. No właśnie, bo jeżeli Paryż jest jazzem, czy jazz jest Paryżem, to ciekaw jestem, jakim gatunkiem muzycznym mogłaby być na przykład Warszawa. Może ktoś ma jakiś pomysł, jeśli tak, to zapraszamy. 13@polskieradio.pl. Myślę, że dawno, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu można by powiedzieć, że swing jest Warszawą, Warszawa jest swingiem. No to ja teraz proponuję z paryskiego klubu jazzowego przenieść się do nowojorskiego klubu, no bo jeśli Nowy Jork, to bym powiedział, że New York is disco, a przynajmniej tak na pewno było w latach 70. Dawno temu. I to taki właśnie zwrot. Teraz w lata 70. w tę złotą erę disco, na wielki przebój, ale też ze specjalnego miejsca. Słynne Studio 54. Pamiętasz film Klub 54? Oczywiście. Ryan Phillips, Salma Hayek, Neil Campbell. Tak, to były te wspomnienia z miejsca, w którym bywały absolutnie największe światowe gwiazdy muzyki, filmu, sztuki. No bo przecież też Andy Warhol był stałym bywalcem. Takie to wspomnienie. No i takie też muzyczne wspomnienie, bo o właśnie, przy takich dźwiękach w Studiu 54 w Nowym Jorku się tańczyło, śpiewało, bawiło. Prosto ze studia 54 w Nowym Jorku, grupa Silver Convention, Fly Robin Fly. To taka grupa właśnie, która swego czasu wyspecjalizowała się w tworzeniu utworów złożonych z pięciu właściwie słów, bo to nie jedyny przykład, nie jedyna piosenka Silver Convention tak właśnie zbudowana. No, życie było proste w latach 70., proste nuty. Może prostsze, proste nie było w latach 70. Mam wrażenie, że prostsze, cały ten skok cywilizacyjny, technologie nowe i tak dalej spowodowały, że nasze życie z jednej strony jest łatwiejsze, a z drugiej o wiele bardziej skomplikowane. A to tak, to zdecydowanie, no to był 75 rok. To, no tak. To ma, no tak. No, no. Ale mam nadzieję, że zainspirowałem cię do tak, tego, byśmy przed 10 jeszcze pozostali w takich rytmach nieco tanecznych. Możemy sobie pozwolić. Dla niektórych to będzie na przykład poranna gimnastyka. Ale to były takie rytmy bardzo delikatne, taneczne, bym powiedziała, naprawdę. Delikatne. I też do zapętlenia. Można było spokojnie z tego zrobić bardzo długi utwór. I te charakterystyczne smyczki w tle, naprawdę. Tak, i tak można przejść w sumie przez cały dzień, jakby była jakaś bardzo długa trasa, to można zrobić. A są osoby, które robią takie rzeczy, nie wiem czy wiesz, że biorą utwory i je zapętlają i z 6 minut robią na przykład godzinny set. Też przed chwilą zacytowany utwór istnieje w takiej wersji, no ale mamy teraz ABBE.